ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाकीय बृहदारण्योपनिषद तृतीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण के पंचवश कंडिका तक विचार हो गया। आगे के लिए जो चार कंडिकाएं हैं उसके लिए अवतरण दिया जा रहा है। पूर्वोक्त जो ब्रह्म विद्या मधु विद्या है उसी के स्तुति के लिए प्रशंसा के लिए आगे के दो मंत्र हैं कहते हैं। आगे दो मंत्र आएंगे, दो मंत्र हैं कहा उसी के स्तुति के लिए है। क्यों तो कहा मैत्रेयी के द्वारा, मैत्रेयी ने इसको ब्रह्म विद्या को मांगा था इसलिए स्तुत्य है ब्रह्म विद्या। क्यों? जब याज्ञवल्क्य जी संन्यास आश्रम में जाने की इच्छा की तो अपने जो संपत्ति थी, भौतिक संपदा थी, तो कात्यायनी मैत्रेयी को बंटवारा करना चाहते थे। तो कहा मैत्रेयी से कहा, अरे मैत्रेयी मैं स्थान से ऊपर होना चाहता हूँ, मैं संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ, ये जो धन है लौकिक धन जो भी बांट देना चाहता हूँ। मैत्रेय ने कहा क्या मैं उससे मैं अमर हो जाऊंगी लौकिक धन से? क्या क्यों कहा नहीं, अमृतत्व की आशा नहीं है धन से। तो फिर मैत्रेय ने कहा उस धन को लेकर मैं क्या करूंगी, मुझे तो वही चाहिए जो अमृतत्व के साधन आप जानते हैं, अमर होने के साधन आप जो जानते हैं, मुझे वही चाहिए। ऐसा तो लौकिक पदार्थ को परित्याग करके ब्रह्म विद्या की मांग की। मधु विद्या ऐसी विद्या है, मधु विद्या का तो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या ऐसी है। दूसरी बात यह भी है इंद्र और राजाओं के द्वारा परिरक्षित जो विद्या है ब्रह्म विद्या, क्यों माने दद्यंग आक्रमण ऋषि के द्वारा इंद्र ने विद्या ग्रहण की, मधु विद्या का ग्रहण किया, उसको पता लग गया यह तो सार्वात्म भाव में ले जाने वाली विद्या है, ये सभी को नहीं देना चाहिए। ऐसा सोचकर गुरु जी को ही ऐसा उलाहना देके गया, बोला आज के बाद किसी को आप ये विद्या सुनाओगे, ब्रह्म विद्या को उपदेश करोगे, मैं आकर के आपका सिर काट दूंगा, सिरच्छेद कर दूंगा। ऐसा करके चले गए, इंद्र चला गया। कालांतर में अश्विनी कुमार आते हैं, तो एक दद्यंग आश्रवण ऋषि के पास में आते हैं ये मधु विद्या ब्रह्म विद्या के लिए। तो ऋषि ने कहा भाई ऐसी स्थिति है मेरे सिर काट देगा इंद्र आकर के। अश्विनी कुमार ने कहा कोई बात नहीं, हम स्वर्ग के वैद्य हैं, तो हम वो इंद्र जब आपका सिर हम पहले काटेंगे, सुरक्षित करके घोड़े के धड़ पर लगा देंगे और घोड़े के सिर काट कर लाएंगे और आपके कंधे पर लगा देंगे, उससे घोड़े के सिर के द्वारा हमें आप ब्रह्म विद्या को उपदेश कीजिए। और जब इंद्र आकर के आपका उस घोड़े वाला सिर काट देगा तो आपका सिर वहां है वो ला के हम जोड़ देंगे, इस सिर को घोड़े पर जोड़ देंगे, स्वर्ग के वैद्य हैं। ऐसे कहा तो ऋषि ने कहा ठीक है, तब तो ऐसे किया। जब उन्होंने स्वीकार कर दिया ऋषि ने, तो दोनों अश्विनी कुमार ने ऋषि का सिर का छेदन कर दिया और घोड़े का सिर का भी छेदन किया, घोड़े के सिर ला के ऋषि में जोड़ दिया, ऋषि का सिर घोड़े में जोड़ दिया। अब घोड़े के सिर के माध्यम, अश्व के सिर के माध्यम से ऋषि ने उपदेश करना आरंभ किया, इंद्र आया सिर छेद कर दिया, अश्व का सिर कट गया, अश्व वाला सिर। फिर अश्विनी कुमार ने वहां जो सिर था वो ला करके जोड़ दिया, अश्व का सिर अश्व जोड़ दिया। ऐसे तो देवराज इंद्र के द्वारा रक्षित थी विद्या, देवताओं के द्वारा, इंद्र के द्वारा और अन्य राजाओं के द्वारा, क्षत्रिय के हाथ में चली गई थी उसके बाद ही विद्या। तो उस स्थिति में दुष्प्राप है, सामान्य जन को प्राप्त करने योग्य नहीं थी यह विद्या, किंतु अश्विन कुमार ने भी देवताओं के वैद्य होते हुए भी बहुत परिश्रम करके विद्या प्राप्त की है ऋषि से, क्योंकि एक शेर का अदला बदला करके इतना करके बड़े परिश्रम के साथ विद्या प्राप्त की है, इसे भी स्तुति के योग्य है। तीसरा हेतु देते हैं, छह हेतु है विद्या की स्तुति के लिए। आगे न केवलम उगते न प्रकार न विद्या स्तूयते, ये दो तरीका बताई पूर्व में, इतने मात्र से मधु विद्या की प्रशंसा नहीं होती है, किंतु प्रकारांतरे अन्य प्रकार से भी इसकी प्रशंसा होती है। विद्या की, ब्रह्म विद्या की, मध्य विद्या की कहा। अपिचा एवं स्तूयते ब्रह्म विद्या भाषण कहा। अपिचा और भी बात है, इस प्रकार से अन्य प्रकार की स्तुति की जाती है ब्रह्म विद्या की, ब्रह्म विद्या स्तूयते कहा। सर्व पुरुषार्थानाम कर्म ही साधनम इति लोके प्रसिद्धम, लोक में प्रसिद्ध है कोई भी पुरुषार्थ, पुरुष अर्थते भी पुरुषार्थ, जो चाहता हो उसका साधन क्या कर्म है, लोक में ऐसी प्रसिद्धि है। सर्व पुरुषार्थानाम धर्म अर्थ मोक्ष काम मोक्ष जो पुरुषार्थ है, चार प्रकार के पुरुषार्थ माने जाते हैं, तो उनमें कर्म ही साधन है ऐसा लोक में प्रसिद्धि है, मोक्ष भी कर्म से ही मिलता है ऐसा लोक में प्रसिद्धि है। तच्च कर्म वित्त साध्यम, वो जो कर्म होगा धन के द्वारा ही सिद्ध होगा, एकाएक नहीं होगा, कोई भी चाहिए पर गाय का दूध आदि, दुग्ध आदि की आवश्यकता है, गोधन की आवश्यकता है, कोई अनेक प्रकार के द्रव्य तैयार होकर धन तैयार होंगे तो एक कर्म होगा। तच्च कर्म वित्त साध्यम, वो जो कर्म है धन के द्वारा साध्य है, बिना धन के कर्म नहीं होगा। तेना आशा भी नास्ती अमृतत्वस्य, उस वित्त साध्य जो कर्म के द्वारा, वित्त के द्वारा साध्य जो कर्म है उससे अमृतत्व की मोक्ष की आशा भी नहीं है, ये कहना है। तद इदम अमृतत्व केवल या आत्मविद्या कर्म रेक्षया प्राप्त देगा, वो जो अमृतत्व के साधन है, अमर होने के साधन ब्रह्म विद्या है, वह तो केवल या आत्मविद्या, अमृतत्व के साधन केवल आत्मा आत्मविद्या ब्रह्म विद्या के द्वारा ही कर्म निरपेक्ष है, कर्म जिसमें समुच्चय नहीं है, स्वतंत्र जो आत्मविद्या है उसी से ही प्राप्त होते, अमृतत्व की प्राप्ति उसी से होती है, कर्म से नहीं, ये कहना है। यहाँ पांच के टिप्पणी थे, तेरह के ऊपर में पांच के थे, वित्तेन तत्साध्य कर्मणाभा, वित्त के द्वारा भी अमृतत्व की आशा नहीं है, अथवा वित्त साध्य कर्म के द्वारा भी अमृतत्व की आशा नहीं है, टिप्पणी का बताएगा भाष्य में जो वित्त साध्यम है ना, तो वहां नहीं, तेना के ऊपर में चाहिए टिप्पणी। वित्त साध्य, वित्त के द्वारा भी साध्य नहीं है, वित्त साध्य कर्म के द्वारा भी साध्य नहीं है, ये मोक्ष ऐसा है कहा। तदिदम अमृतत्व में छह की टिप्पणी में कहते हैं, छह नंबर में, कर्म असंभावित प्राप्तिकम, कर्म से संभावित नहीं है उसकी प्राप्ति में, कर्म से प्राप्त होने वाली नहीं है कौन, अमृतत्व किसी का साधन है। तदितम अमृतत्व जो अमृतत्व है वह तो केवल या आत्मविद्या कर्म निरपेक्ष या प्राप्त के, कर्म निरपेक्ष केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्ति है। यस्मात कर्म प्रकरण वक्तुम प्राप्तापि, ये जो आत्मविद्या ब्रह्म विद्या है ना, कर्म प्रकरण जो प्रवर्ग ब्राह्मण चल रहा था पहले, प्रथम अध्याय के दो पाठ थे, दो अध्याय थे वह प्रवर्ग ब्राह्मण, तो यस्मात कर्म प्रकरण वक्तुम प्राप्तापि, कर्म प्रकरण में ये ब्रह्म विद्या को भी कहना चाहिए था, प्राप्त होने पर भी सती, प्राप्तापि सती, प्राप्त होने पर भी प्रवर्ग प्रकरण, कर्म प्रकरण में जो प्रवर्ग प्रकरण पूर्व में वहीं प्राप्त होने पर भी, कर्म प्रकरण उत्तीर्य, कर्म प्रकरण से हट करके आगे होकर कर्म प्रकरण चला गया, उसके पश्चात ये प्रवृत्तियां आरंभ किया कहते हैं उत्तीर्य। कर्मणा विरुद्धत्व क्यों, अतिरिक्त यहां उपदेश हुआ ब्रह्म विद्या के, क्यों कर्म के साथ इसका विरुद्ध विरोध है, कर्म होता है देहाभिमान पूर्वक, नहीं ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो इत्यादि अभिमान पूर्वक होगा, और एक आत्म अमृतत्व के साधन जो ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान होगा कब, देहाभिमान आदि को नष्ट करके होगा, कर्म के साथ विरोध है इसका, इसलिए विरुद्धत्वात केवल संन्यास सहिता, माने कर्मों का त्याग पूर्वक, लोकेशणा पित्तेषणा पुत्रेषणा सबका त्याग पूर्वक केवल संन्यास सहित ही है, कर्म सहित नहीं है, कर्म का त्याग संन्यास सहिता, संन्यास सहित अभिहिता कहा। अमृतत्व साधनाय, अमृतत्व माने मोक्ष प्राप्ति के साधन के लिए ब्रह्म विद्या कथन किया, ये कथन ही कहा। टिप्पणियां सात और आठ की टिप्पणी है, सात तो कहते हैं कर्म प्रकरण इति उक्त शैव व्याख्यान इदम, जो कर्म प्रकरण कहा था उसी को ही आगे जाके प्रवर्ग प्रकरण बोल दिया, उसी व्याख्यान है कहा। विरुद्धत्वात् आठ को कहते हैं केवल संन्यास संहिता, मैंने कैसा संन्यास है कहते हैं पारमहंसाख्य संहिता संहिता, परमहंस नामक संन्यास संहिता है, कुटीचक बहुधक ये वाला नहीं, परमहंस नाम के संन्यास है, संप्रत त्याग दिया। यही कहते हैं पारमहंस पारमहंसाख्य सहिता, ये परमहंस नाम का जो संन्यास तत्सहित है। इतरत्र अन्य जो संन्यास है, चार प्रकार के संन्यास बताते हैं, कुड़ीचक, बहुधक, हंस, परमहंस। चाहे हंस हो, चाहे कुटीचक हो, चाहे बहुधक हो, तीनों में कुछ कुछ कर्म हैं, संन्यास के बाद भी कुछ कर्म हैं। ये कहते हैं इतरत्र अन्य आश्रमों में परमहंस संन्यास से अतिरिक्त जो संन्यास होगा, कुटीचक, बहुधक, हंस, ये संन्यास होंगे, उनमें कर्म लेश संभवात, पूर्ण कर्म तो नहीं है, कर्म का लेश कुछ है, वहां थोड़ा कर्म होता है वहां। इसलिए ये जो मोक्ष प्राप्ति का साधन जो ब्रह्म विद्या है, वो मोक्ष जो है वो तो किससे होगा, कर्म त्याग पूर्वक केवल आत्मज्ञान से होगा, ब्रह्म विद्या से। इसलिए ब्रह्म विद्या की स्तुति की जाती है, माने मोक्ष का साधन ब्रह्म विद्या ही है, आत्मविद्या ही है, इसलिए उसकी स्तुति होती है। ये कहना है भाष्य में कहते हैं आगे, तस्मात् नाथ परम पुरुषार्थ साधनम, अतः माने इस कारण से, अतः परम, इस आत्मविद्या से, ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त रूप से पुरुषार्थ का साधन, परम का साधन कोई भी नहीं है, मुख्य साधन यही है। यदि मोक्ष चाहता है कोई, संसार से मुक्ति चाहता है, तो आत्मज्ञान प्राप्त करे, इसे अतिरिक्त साधन नहीं कहा। तीन कारण हो गया, और चौथा कारण बताते हैं, इस हेतु से भी ब्रह्म विद्या की स्तुति की जाती है। अपिच एवं श्रुता ब्रह्म विद्या, और भी बात है, इस प्रकार भी ब्रह्म विद्या की स्तुति हो जाती है। कैसे स्तुति होती है, सर्वो ही लोको द्वंद्व आराम, सारा संसार द्वंद्व में आराम है, स्त्री पुरुष संबंध से आराम है, उसी में आनंद लेने वाला है, ये साधन में कोई लगता नहीं। सर्वो ही लोको द्वंद्व आराम, सारा संसार जितने भी हैं द्वंद्व आराम है, स्त्री पुरुष संबंध में रहने वाले हैं। दस ग्यारह टिप्पणी दस में कहा, अज्ञा जाना, सर्वो ही लोगो, जो अज्ञानी लोग हैं ना, द्वंद्व आराम है, द्वंद्व आराम में क्या है, द्वंद्व मन स्त्री पुंस मिथुनम, स्त्री पुरुष के जोड़े में आनंद है, ऐसी स्थिति है। स नैव रेमे तस्माद एक आगे नर्मदे, इसमें पहले आया था वो जो ब्रह्मा है ना, हिरण्यगर्भ, न रेमे, अकेला होने से उसको अच्छा नहीं लगा, द्वितीय को इच्छा की उसने, द्वितीय में इच्छत ऐसा आता है, तस्माद एक आगे नर्मदे, इसलिए वो इसका मूल कारण जो हिरण्यगर्भ था, वो भी अकेले में आनंद नहीं आया, उसने स्त्री की कल्पना की इत्यादि आए, इसलिए तस्माद एकाग्र, इसलिए आज भी अकेला व्यक्ति आनंदित नहीं होता, अज्ञानी जन कौन सा, अज्ञानी जो है अकेले में आनंद नहीं मानता, स्त्री चाहता है, इति श्रुति, ऐसी श्रुति है। श्रुति कहाँ है तो कहा तीन नंबर टिप्पणी बता रहे हैं श्रुति को, माने एक चार तीन में बताया था, मैं प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण जो था उसे तृतीय मंत्र में था। याज्ञ बल को लोक साधारण होती, याज्ञ बल सामान्य है, लोक साधारण होते, लोक सामान्य होते हुए भी हमारे जैसे रहे, याज्ञ बल को लोक साधारण होती, लोक साधारण होने पर भी, माने मनुष्यत्वादि ना इतर जन सदृश होगी, कहा टिप्पणी कार ने कहा मनुष्यत्वादि धर्म जैसे अन्य जनों में है, वैसे याज्ञ बल को मनुष्यत्व धर्म है, समान थे होगी, समान होने पर भी, साधारण भी सन समान होने पर भी, अज्ञा आत्मज्ञान बलात्, अपने अपने स्वरूप के पहचान के कारण, आत्मज्ञान बलात्, आत्मज्ञान के बल से, आत्मा मन स्वरूप अपना स्वयं का ज्ञान के बल से, भार्या पुत्र वित्त आदि संसार परित्यज्य, भार्या पुत्र वित्त आदि जो संसार में प्रेम है होना है, उस प्रेम को त्याग करके परित्यज्य, ज्ञान तृप्त, ज्ञान से तृप्त हो गए याज्ञ बल के, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति होते हुए भी याज्ञ बल के जो है आत्मज्ञान के बल पर, बल से क्या किया, भार्या पुत्र वित्त आदि जो संसार में प्रेम था वो प्रेम को त्याग कर, आत्मरतिर बभु वह प्रज्ञा, ज्ञान से तृप्त होते हुए आत्मरति हो गए वो, आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्मगीत होना, ऐसा हो गए, आत्मा में ही प्रेम करने वाले हो गए, ये इसलिए भी ब्रह्म विद्या स्तुति के योग्य है। अगर पंचम कारण बताते हैं ये ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए, अपिच एवं स्तुता ब्रह्म विद्या, इस प्रकार की स्तुति है, स्तुति के योग्य ब्रह्म विद्या, इसलिए स्तुति की गई है इसकी, क्यों, यस्मात याज्ञ बल के न संसार मार्गात वित्तिष्ठता प्रियायी याज्ञवल्क्य के द्वारा जो संसार मार्ग से उत्तिष्ट है जो मैत्रेयी संसार को नहीं चाहती उस प्रियाय अपनी पत्नी जो प्रियायी भार्यायी जो प्रिय पत्नी है उसके लिए प्रत्यर्थम एवं अभिता ये ब्रह्म विद्या के उपदेश कर दिया नवाहरे पत्यु काम आय पति प्रति आदि के द्वारा याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेय को उपदेश दिया ब्रह्म विद्या को उपदेश दिया किसके लिए कहते प्रत्यर्थम एवं बस संतुष्टि के लिए ही दिया कोई प्रयोजन नहीं और प्रत्यर्थम एवं अभिता कथिता ये ब्रह्म विद्या कथित हुई प्रत्यर्थ में पांच की टिप्पणी कहते हैं आनंदार्थम न तो तस्याम मोहवत्तया मोह के कारण नहीं मैत्रेय में मोह हो गया इसलिए ब्रह्म विद्या को उपदेश किया ऐसा नहीं आनंद के लिए इसलिए भी स्तुति के योग्य है ब्रह्म विद्या कहा प्रियम भाष से यही आश्रय दिलिंगात ऐसा आया था मैत्रेयी तुम बहुत प्रिय बोलती हो आओ बैठो ऐसा कहा प्रियम भाषा से तुम प्रिय बोलती हो यही आओ आश्चर्य मन बैठो ऐसा उपदेश किया ऐसा कहा और जब मैत्री ने लौकिक वित्त को परित्याग कर दिया मुझे नहीं चाहिए वित्त मुझे तो वही चाहिए जिसको आप जिस अमृतत्व के साधन को आप जानते हैं अमृतत्व होने के साधन एक ही आत्मज्ञान ब्रह्म विद्या मुझे वही चाहिए कहा तो बहुत प्रसन्न हो गया कि बल कहते प्रियम भाषा से अच्छी बात बोलती हो यही अश्व आओ बैठो ये लिंग है ज्ञापक है पृथ्वी के लिए ही ब्रह्म विद्या को उपदेश किया अन्य कुछ नहीं है कोई मोहित होकर के नहीं कहा ये कहना चाहते हैं श्री टिप्पणी में कहा दो दो चार चार एक प्रियम भाष से यही अश्व है ना द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के चतुर्थ कंडिका है ठीक है सुदेश तदेव प्रकारांतरम प्रकटेगे दो प्रकार पहले हो चुके हैं तीसरे प्रकार फिर प्रकट करते हैं क्या है वो कहा सर्व पुरुषार्थानाम कर्म ही साधन इस लोक के प्रसिद्ध हम लोग में ये प्रसिद्धि है सभी पुरुषार्थों का साधन कर्म ही है ऐसा ज्ञान जन ऐसे मानते हैं अज्ञानियों का साधन एक ही कर्म उसमें मिलेगा कर्म से ऐसे उनकी मान्यता है तच्च कर्म वो जो कर्म होगा ऐसे कर्म नहीं होता वित्त साध्य धन के द्वारा साध्य है मान गाय के दूध आदि धन है सब वित्त साध्य है वित्त है सभी धन है वित्त साध्य है तेरा आशा भी नास्ती अमृतत्व उस वित्त साध्य कर्म से अथवा वित्त से दोनों में से कोई भी हो या वित्त से धन से अथवा वित्त के द्वारा साध्य जो कर्म है दोनों से अमृतत्व की आशा नहीं है मोक्ष की आशा नहीं उसमें संसार मिलेगा उसे क्या मिलेगा संसार मिलेगा मोक्ष की आशा नहीं तदिदम अमृतत्व केवल या आत्मविद्या कर्म निरपेक्षया प्राप्त देगा जो यही जो अमृतत्व है अमृतत्व के जो साधन है जो अमृतत्व है वो किससे प्राप्त होगा केवल आत्मज्ञान से कर्म से नहीं केवल या माने कर्म निरपेक्षया कर्म सहित आत्मज्ञान नहीं केवल आत्मज्ञान से प्राप्ति होती है उसके टीका में जाते हैं केवलया इत्यस्य व्याख्यानम कर्म निरपेक्षया भाष्य में केवलया बोल दिया कर्म निरपेक्षया बोल दिया तो केवलया जो बोला था उसी के व्याख्यान है कर्म निरपेक्षया तत्र हेतु महा केवल ब्रह्म विद्या से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है माने अमृतत्व की प्राप्ति होती है इसमें हेतु बताते हैं बारह की टिप्पणी में कहा निरपक्षे कर्म निरपेक्ष है ब्रह्म विद्या तो मोक्ष जो है अमृतत्व है कर्म निरपेक्ष साधन से है इसी को बताते हैं ये कहते हैं यस्मात करके बोला यही है यस्मात कर्म प्रकरण भक्तों प्राप्त आती है ब्रह्म विद्या जो है ना कर्म प्रकरण जो प्रवर्ग ब्राह्मण था वह कहना प्राप्त था जब कर्म का प्रकरण आ गया यदि कर्म से मोक्ष होना हो मिलना हो तो वही कहना चाहिए था किंतु वहां नहीं कहा वहां से हट करके कहा जो प्रवर्ग प्रकरण पूरा हो गया उसके बाद ब्रह्म विद्या का प्रकरण आया यहां आकर के बोल रहे हैं वहां से हट करके कहा ये कहते हैं यस्मात कर्म प्रकरण भक्तों प्राप्त आती कर्म प्रकरण में बोलने के लिए प्राप्त है क्यों कर्म से यदि मोक्ष मिलना था तो कर्म प्रकरण चल ही रहा था वहां प्रवर्ग ब्राह्मण में वही प्राप्त है क्यों होते हुए भी सती ऐसा होते भी प्रवर्ग प्रकरण कर्म प्रकरण प्रवर्ग कर्म प्रकरणात उत्तीर्य कर्म प्रकरण से पृथक होकर के वहां नहीं कहा है ब्रह्म विद्या को क्यों उसे विरोधी होने के कारण कर्म विरुद्धत्वात्, कर्म के द्वारा साथ इसका विरोध है किसका, अमृतत्व नहीं मिलेगा कर्म से, विरोध है। यह तो केवल कर्म का संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से मिलना है, यही साधन है अमृतत्व। टीका में कहते हैं किमिति कर्म प्रकरण प्राप्त आते प्रकरणांतर कथित है तब रहा, क्यों प्रश्न आता है, क्यों कर्म प्रकरण जो प्राप्त थे ब्रह्म विद्या जी मान मोक्ष का साधन कर्म है ऐसा मान्यता है लोगों की, तो वही प्राप्त थी तो फिर प्रकरणांतर क्यों करते थे, फिर अन्य प्रकरण में आकर के ब्रह्म विद्या को उपदेश क्यों करते हैं, क्यों कहा जाता है, प्रश्न उठा तो कहते हैं कर्मणा विरुद्धत्वात्, कर्म के साथ इसका विरोध है। कर्म होता है देहाभिमान पूर्वक, और ये आत्मज्ञान जो मोक्ष का साधन आत्मज्ञान है देहाभिमान रहित होकर के होगा, ना हम देह न मे देह इस बात में जाने पर ही होगा। केवल संन्यास सहिता वास में कहा था, केवल संन्यास सहित है माने कर्म का त्याग पूर्वक ही है ये सहिता, अभी कथन किया अमृतत्व साधन आया, अमृतत्व के साधन के लिए ऐसा बताया है, कर्म से अमृतत्व नहीं मिलना, अमृतत्व का साधन से ही अमृतत्व मिलेगा, अमृतत्व के साधन तो ब्रह्म विद्या है, इसके लिए बताया। ठीक आदमी कहते हैं प्रसिद्धम पुमर्थ उपायम कर्म त्यक्त्वा विद्यायाम आदरे तद अधिकता समितिगता इति फलित महा, प्रसिद्ध है सर्व पुरुषार्थ का साधन कर्म करके लोग में प्रसिद्ध है, लोग यही मानते हैं कुछ भी चाहिए तो कर्म करो। प्रसिद्धम पुमर्थ उपायम, पुरुषार्थ के जो साधन है उपाय है पुरुषार्थ के साधन कर्म, जो प्रसिद्ध जो कर्म है पुरुषार्थ के साधन उसको त्यक्त्वा कर्म को त्याग कर विद्यायाम आदरे, आप विद्या में आदर दे रहे ज्यादा, क्यों इसमें क्या कारण है, तद अधिकता समधिकता इति फलत्वा, उसके जो अधिकता विद्या में अधिकता जानी गई है ये निष्पन्न करना चाहते हैं, तैयार होता है। कहा टिप्पणी है 13-14 की टिप्पणी, 13 में कहा प्रदर्शमाने सती कहा विद्यायाम एवं आदरे का अर्थ है उसके अधिकता प्रदर्शन करने पर, कहा 14 में कहते कर्म कर्मापेक्ष उत्कर्ष, कर्म की अपेक्षा से ये उत्कर्ष है, कर्म भी फल देते हैं किंतु ये जो ज्ञान से जो फल मिल रहा है कर्म से नहीं मिलता, उसको उसके क्या है कैसा है उत्कर्ष है कर्म की अपेक्षा से। ठीक है, कहते हैं प्रकारांतर में ब्रह्म विद्या का स्तुति दर्शाएगी, अन्य प्रकार से भी ब्रह्म विद्या की स्तुति यहां दिखाते हैं भाष्यकार, अन्य प्रकार से भी तीन प्रकार हो गया, चौथे प्रकार देते हैं अथित एवं स्तुता ब्रह्म विद्या बोले, इस कारण से भी ब्रह्म विद्या स्तुत है प्रशंसनीय है ब्रह्म विद्या, क्या कारण है, कहा सर्वो ही लोगो द्वंद्वा राम, सारे संसार अज्ञानी जन स्त्री पुरुष में आनंद है, परमार्थ के साधन करने को तैयार नहीं है, द्वंद्वा राम है सब, द्वंद्व कहते जोड़े को द्वंद बोलते हैं, ऐसा है सारा संसार ऐसा है द्वंद्वा राम, क्यों द्वंद्वा राम है कैसे पता लगा, हिरण्य गर्भ से पता लगा, ये कारण ही ऐसा द्वंद्वा राम बोला है, संसार का कारण हिरण्य गर्भ जो है स नैवरे में आया, प्रथम अध्याय में आया था स नैवरे में, ऐसा एक चार तीन में आया था ये स नैवरे में तस्माद एकाकी नरमते, तस्यात में तस्माद है वो मकार है वहां स नैवरे में, उसको आनंदित आनंद नहीं, वो अकेला था ना हिरण्य गर्भ, उसको आनंद नहीं मिला, तो तस्माद उसने स्त्री की इच्छा की, अन्य की स्त्री की इच्छा की शत्रुपा ऐसा, तो तस्माद एकाग आज भी वो जब अकेला होने से आनंद नहीं हुआ, इसलिए आज भी जो अज्ञानी जन है अकेले में आनंद नहीं ले पाते, इसलिए वो स्त्री चाहते हैं, द्वंद्वा राम है कारण ही द्वंद्वा राम निकला, ऐसा किस तरह कहा। और याज्ञबल को लोक साधारणों की, याज्ञबल का हमारे जैसे मनुष्य थे साधारण होने पर भी ऐसा होते हुए भी आत्मज्ञान वाला तो हमारे से ज्यादा क्या उनमें आत्मज्ञान था, ब्रह्म विद्या थी उनके पास, उस बल से भारिया पुत्र वित्त आदि संसार परित्यज्य, भारिया में पुत्र में संसार में जो भी प्रेम है उसको परित्याग करके ज्ञान तृप्त प्रज्ञान तृप्त, ज्ञान से तृप्त हो गए वो, आत्मज्ञान से तृप्त आत्मरतिर बभुव, आत्मा में ही प्रेम करने वाले हो गए, पत्नी आदि में प्रेम करने वाले नहीं हुए, हमारे जैसे थे साधारण थे फिर भी ऐसे हो गए ज्ञान के कारण ऐसे हो गए। ठीक है, हम कहते हैं कथम ब्रह्म विद्याया, ब्रह्म विद्या भारी आये प्रत्यर्थ में होता है गम्य थे तत्रह कहते हैं। ये ब्रह्म विद्या जो है ना पत्नी के लिए प्रत्यर्थ में भी बोल दिया, प्रसन्नता के लिए कहा, कोई मोहित होकर के नहीं कहा। कैसे जाना जाता है प्रश्न उठा, तो कहा प्रियम भाष से यही अश्व लिंगार कहा, आओ तुम प्रिय बोलती हो, अच्छी बोलती हो, माने लौकिक वित्त को छोड़ करके आध्यात्मिक वित्त चाह रही हो, यही प्रिय लगा उनको, अच्छा लगा। मैं जिस मार्ग में जाना चाहता हूं वही तुम भी चाहती हो, प्रियम भाषा से प्रिय बोलती हो, यही आओ अश्व बैठो इति लिंगार, ये लिंग ज्ञापक है। आगे कहते हैं आख्यायिकायास्तुत्यर्थत्व प्रतिपाद्य, ये कहानी आगे जो आने वाली कहानी है, दद्दंग इदम इदम बैतन मधु दद्दंग अथर्वण अशुभम उपात इत्यादि आएगा अभी कहानी है यहाँ। तो ये आख्यायिकायास्तुत्यर्थत्व, आख्यायिका ये ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है, प्रतिपाद्य ऐसा प्रतिपादक वृत्तम अनुद्या आकांक्षा पूर्वकम ताम अवतारी व्याकृति, आगे की अनुवाद पूर्व की बातों का अनुवाद कर जिज्ञासा पूर्वक उसी कोई आगे आख्यायिकाम, ताम माने आख्यायिकाम अवतारी व्याकृति, कहानी को ही अवतरण देकर के व्याख्या करते हैं। सात की टिप्पणी बता दिया, ताम माने आख्यायिकाम, इस आख्यायिका को कथन करना है अभी, यही है आगे मंत्र है। अब इदं वै तन्मधु दद्यंग आथर्मणो अश्वेभ्यां उवाच, तदेतदृशि पश्चन अवोचत् सर्वां नरासनयेदं सः उग्रम् आविस्पृणोमि तन्यतूर्णदृष्टिम् दद्यंग यन्मधु आथर्मणो वाम् अश्वस्य शीर्षा प्रदीम उवाचैति इदं वै तन्मधु दद्यंगाकर्मो अश्वभ्यां उवाच तदेतदृशि पश्यन् अवोचत् तद्वां नरा समयेतं स उग्रम् आविष्णोमि तन्यतूर्ण वृष्टिम् गद्यंगायन मध्वर्थावो माम अश्वस्य शीर्षा प्रदीमुवाचेति इदन्मय तन मधु, वही जो मधु विद्या है ना पूर्व के जो मधु है, यही मधु को दद्यंग आथर्वो अश्वभ्यां उवाच, प्रवर के प्रकरण के बाद चलाया ये ब्राह्मण भाग है, आगे मंत्र भाग आएगा, ब्राह्मण है इतना इतना ब्राह्मण अंश है। प्रवर के प्रकरण में कहा इदं वै तन्मधु, ये मधु को ना वो जो प्रवर के प्रकरण में वहां पूर्व में दद्यंग आथर्वा, अथर्वा के संतान को आथर्वण बोलते हैं, अथर्वणो अपत्यम आथर्वण तस्य अपत्यम अप्रत्य लगा आथर्वण होता है, तो अथर्वा के संतान तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए विश्लेषण लगा दिया दद्यंग आथर्वण, दद्यंग दधि पूर्वक अंचु धातु से कोइन करके प्रथमा के एक वचन में दद्यंग बनाया हुआ है, कोइन प्रत्यांत है। ऋत्विक ददृक सृग्दिक पुष्टक अंचु इसी प्रत्यांत अंशु है, ये अंचु धातु से किया माने दधि अच ऐसे बनाया तो यण होकर के दद्यज बनता है, नुम आएगा दद्यंच बनेगा, सु का हल्का लोप होगा, चकार के समय लोप होगा, कोइन प्रत्यय से कु लग जाएगा दद्यंग, दद्यंग इनका नाम है और अथर्वा के संतान होने के कारण इनको अथर्वा बोला गया, तस्या प्रत्यय अनुप्रत्यय लगा है। इदं वै तन्मधु, यही जो मधु विज्ञान है ना मधु उपासना पूर्व में दद्यंग अथर्वणो अशुभ्यम उपास, दद्यंग जो अथर्वण है उन्होंने अश्विनी कुमारों को ले कहा, अशुभ्यम दो वचन है अश्विनी कुमार को जो स्वर्ग के वैद्य थे उन दोनों को बताया कहा, तदेतद ऋषि पश्चन अवोचत, ये जो घटना को देख करके किस तरह कहा, सीधा तो कह नहीं पाए दद्यंग आथर्वण, उनका सिर काटा अश्विनी कुमारों ने और घोड़े के सिर ला करके जोड़ा, उस घोड़े के सिर के द्वारा विद्या की उपलब्धि की, उसके बाद इंद्र आकर के घोड़े के सिर को काट दिया, फिर घोड़े के सिर ले जाकर के घोड़े में जोड़ा, उनके सिर ला के उन्हें जोड़ा, जैसे को ऐसे बना दिया, ये सारा घटना देखकर ये कहते हैं तदेतद ऋषिपश्चन अवसर। ऋषि माने कोई मंत्र द्रष्टा ऋषि है अथवा कोई मंत्र है, वो इस घटना को देखते हुए और ऋषि ने कहा, ये सारी घटना देख करके कहा, कोई मंत्र द्रष्टा ऋषि बोलते हैं क्या, ये जो घटना देखी के कहा तदेतद ऋषिपश्चन अवसर, कहा इसी घटना को, यही ऋषि माने कोई मंत्र द्रष्टा, मंत्र देखने वाले को ऋषि बोलते हैं, ऋषयो मंत्र द्रष्टा रह, मंत्र एकाएक अंतकरण में चक्षु स्फुरित होता हो वो ऋषि माने जाते हैं। तो पश्चन अवसर ऋषि ने देखते हुए कहा, तो एक नंबर टिप्पणी कहते हैं तत् माने तत्र वृत्तम, तत् का अर्थ उसमें जो घटना घटी, किस प्रकार मधु विद्या दी दत्यंगाथर्वण ने अश्विनी को, वो देख रहे थे एक ऋषि, एक ऋषि थे मंत्र द्रष्टा थे, तत्मन तत्र वृत्तम एतत् दृष्टि ऋषि दृष्टम, ये तत्कार ऋषि के द्वारा दृष्टि दृष्ट नहीं ऋषि दृष्ट है, वो ऋषि के द्वारा देखा गया, ऋषि मंत्र तद्रष्टा। ऋषि शब्द जो आया है कंडिका में, जो ऋषि शब्द आया, ऋषि माने कोई मंत्र है अथवा मंत्र का द्रष्टा है, ऋषि शब्द का अर्थ ही लगा, या मंत्र ने कहा ये बात, या मंत्र के द्रष्टा होंगे वो ऋषि हैं। ऋषि का अर्थ दो, मंत्र भी हो सकता है, मंत्र द्रष्टा ऋषि भी हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, क्या कहा ऋषि ने, मंत्र द्रष्टा ने क्या कहा, करें तत् माम नरः सनये दंश उग्रम आविष्कृत, तुम दोनों ने, माम माने तुम दोनों, दोनों का षष्ठी के दो वचन है, ये षष्ठी के दो वचन वाम आदेश हुआ है जिस स्थिति है, क्योंकि युष्मद अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थयोर वाम नाभ, वाम आदेश हुआ है तुम दोनों के, वाम माने युवयो अर्थ है तुम दोनों का, अश्विन कुमार के लिए मंत्र द्रष्टा ऋषि बोल रहे हैं। तत् दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं तत् का अर्थ करते हैं मंत्र वाले योजना, वो तो अलग है, तत्व का अर्थ होता है वो जो क्रूर कर्म है ना वाले जाके जोड़ना है, तत्मन तत् क्रूर कर्म आगे जोड़ना है, वो कर्म तुम्हारे जो कर्म है मैं प्रकाशित कर दूंगा, आविष्कार करूंगा, सबके सामने प्रसिद्ध कर दूंगा, ये बोलना चाहते हैं। तत् नरा माने ये नरऊ, हे नरऊ ऐसा है ये, जो नरा हो रखा है यहाँ वेद में कैसा होता है देखो, अकस्मण दीर्घ से दीर्घ आता है, प्रथम पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ होता है, अवर्ण है पूर्व में नर शब्द है, आगे औ विभक्ति है, दो है ये, ऐसा होने पर पुरुषवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है तो नाद जी के द्वारा निषेध हो जाता है, अवर से इस पर है पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं होगा बोलेगा, उसके बाद दीर्घा जस्टिस से सूत्र आता है, दीर्घ से भी इच परे हो या जस परे हो तो पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं होगा, नादि जी नकार आया, उसके बाद आता है सूत्र बहुलम छंदसी, वेद में पुरुषवर्ण दीर्घ हो जाता है विकल्प से, यह पुरुषवर्ण दीर्घ हो रखा है नर औ नरा ऐसा है, दो वचन है नर औ नरा, यहाँ बहुलम छंदसी लगा हुआ है, नादि जी के द्वारा निषेध था वहां बाधक सूत्र है बहुलम छंदसी, यहाँ पुरुषवर्ण दीर्घ हो रखा है, हे नरऊ यह आता है सनाये माने लाभ आय, उस विद्या प्राप्ति लाभ के लिए तुमने कैसा कर्म किया मैं प्रकट कर दूंगा सबके सामने, माने ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए तुमने ऐसे जघन्य कर्म किया है तुम दोनों ने, तुम दोनों का जो कर्म है क्रूर कर्म इसको मैं आविष्कार कर रहा हूं, ये ऋषि मंत्र द्रष्टा ऋषि बोल रहे हैं। तद मान जो कर्म होगा वह वाम माने तुम दोनों का युवयो हो, नरा माने नरऊ है नरऊ संबोधन है, सनये माने लाभाय धन लाभाय, शनि शब्द होता है धन के लिए प्रयुक्त होता है, दंत सकार वाला शनि शब्द धन, धन के लाभ के लिए धन प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या रूपी धन चाहिए तुमको, इसके लिए तदंशम आगे कर्म का विशेषण है ये उग्रम दंश माने जो उग्र कर्म किया तुमने, जघन्य अपराध किया है तुमने, ऋषि का सिर काट करके घोड़े के सिर में ले जाकर जोड़ करके घोड़े का सिर ला करके फिर काट के दो दो हत्या की तुमने, घोड़े की और ऋषि की, अश्व की और ऋषि की, ये जघन्य कर्म तुम्हारा है, आविष्कारों में मैं आविष्कार करूंगा, सजा में फैलाऊंगा इस बात को, आविष्कार करता हूं ऐसा। तद्वाम नराव दो नंबर टिप्पणी में कहते तद्वाम देवी मंत्र वर्ण योजना योजना इच्छा, ये मंत्र के जो वर्णों का योजना ऐसा करना कैसे, ये मंत्र है ना इसकी योजना करना कैसे करना, टिप्पणी कार्य तथा ही हे नराकारो अश्विनऊ नरा जो बोला हुआ है ना, तो संबोधन है द्विवचन है या पुरुष और दीर्घ हो रखा है, नादि जी के द्वारा निषेध था किंतु आय बहुलम शब्द से वेद में वैकल्पिक होता है, कहीं निषेध होता भी है कहीं नहीं भी होता है, या नहीं हुआ निषेध नहीं हुआ या प्रथम पुरुष और दीर्घ हो गया इसलिए नरा बन गया, नरा औ नरा ऐसा बना हुआ है। मान मनुष्यों के आकार है, उनके भी आकार है, तो देवता है ये, नर नहीं है देवता है, किंतु मनुष्य के आकार होने से नरा कहता कहा ये कहते हैं, हे नरा तारौ अश्विनौ, हे नरा मनुष्य के आकार वाले अश्विन कुमार हो, कुमार हो भवद व्याम, आप दोनों ने, आप दोनों तृतीयांत है भवद व्याम लुब्ध प्राकृत जनवत, जैसे लोभी होता है ना प्रकृति में चलने वाला लोग लोभी होते हैं, उसके समान तुम लोभ में आ गए, किसके लोभ में, प्रविद्या के लोभ में आकर के दो हत्या की तुम जनवत, सनय मन लाभाय अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए, ब्रह्म विद्या लाभ के लिए यह कर्म क्यों किया तुमने, विद्या लाभ के लिए लाभ आए, या दंशम कर्म या दंश कर्म, हाँ जो दंश कर्म है कर्म का नाम दंश है ऐसा कर्म, उग्रम क्रूरम क्रूर कर्म किया कृतम, तुम दोनों ने ऐसा कर्म किया है, मैं मधु विद्या के लाभ के लिए ऐसा कर्म किया तुम दोनों ने, दो दो हत्या की तुमने, मैं कृतम रहसि माने एकांत में काम किया दूसरों को पता न दे करके ऐसा किया, बाम माने युवयो, बाम का अर्थ युवयो तुम दोनों का, तद दंश कर्म वो जो क्रूर कर्म तुमने जो किया है वो कर्म, आविष्कृणोमी माने प्रकटम करोमी, मैं प्रकट करता हूं, ये मंत्र दृष्टा ऋषि बोल रहे हैं, अन्य लोगों से तो छिपाया किंतु मंत्र दृष्टा ऋषि से तो छिपता नहीं ना, अथवा मंत्र से तो छिपता नहीं ना, कहा काम इव कैसे किसके समान, कहा तन्यतु पर्जन्यु दृष्टि न दृष्टि माने तन्यतु माने पर्जन्य, जो गिरने वाला बारिश है ना उसको पर्जन्य कहते हैं, तन्यतु माने पर्जन्यु दृष्टिम न दृष्टम इव इत्यर्थ, माने दृष्टिम न है ना पर्जन्य, तन्यतुर न दृष्टिम ऐसा है, न का इव अर्थ लेना बोलते हैं, का क्या लेना, न कार्य इव अर्थ में है, जैसे माने मेघ जो है बारिश कराता है ना सबके फैला देता है, बादल में जो जलता फैला देता है मेघ, इस प्रकार मैं इस काम को इस कर्म को फैलाऊंगा, प्रकार आविष्कार करूंगा इसका करता हूं, एक यद कक्षत्वेन भक्षमाणम आत्मज्ञानाख्यम मधु, जिसको कक्ष शब्द से बोला जाएगा आगे, इसको माने गोपनीय जो आत्मज्ञान है वो मधु है यहां, उसको तुमने ऋषि के इतना अपराध करके लिया है, ये बोलते हैं कक्षत्वेना भक्षमाण आत्मज्ञान आख्यम, आगे कक्ष रूप से कहेंगे मंत्र में, अगला मंत्र में आएगा कक्ष रूप से कहेंगे आत्मज्ञान को, ऐसा भक्षमा आत्मज्ञान आख्यम मधु, जो मधु है दग्ध नाम आथर्वण हो, जो दग्ध नाम के आथर्वण है उन्होंने बामने युवाभ्याम तुम दोनों के लिए अश्व से शीर्षा शीर्षा अश्व से शीर के द्वारा तुम्हें दिया, किसके द्वारा दिया, तो मैंने ऋषि का सिर तो कार के बाहर कर दिए, घोड़े के सिर लाके जोड़ा, प्रयत इम उवाच यही है माने प्रव प्रोवाच हो जाएगा, तो यद इम इच्छेदा से कहा, यद प्रोवाच जो कहा जिसको कहा तदपि आविष्कार, मैं उसको भी आविष्कार करूंगा, ऋषि ने इतना अपने सत्य पालन के लिए जो काम किया उसका भी आविष्कार करूंगा, और तुमने जो क्रूर कर्म किया उसको भी आविष्कार करूंगा, यह होगा ह इम इति अनर्थ को निपात हो, जो दो है ना ह और इम शब्द जो है अनर्थक है, तद्यंग ह और आगे इम है, यद इम उवाच तो इम जित अनर्थक है, मान यद होगा जो कर्म और प्र जाकर के उवाच मान्य होगा प्रोवाच हो जाएगा, जो ऋषि ने अपना सत्यता के पालन के लिए जो तुम लोगों को विद्या दी है उसको भी मैं प्रकाश करूंगा, यही अर्थ करना ये कहा, तो तन्य तौर में दृष्टम का अर्थ कर दिया, जैसे मेघ जो होता है ना बारिश को फैला देता है, इस प्रकार मैं भी इस कर्म को फैला दूंगा, सबके प्रकट कर दूंगा, सब प्रचार करूंगा इसका, दद्यंग यन आथर्व जिस मधु को, यन मधु जिन मधु को दद्यम जो आश्रवण है उन्होंने वाम मन तुम दोनों को दोनों के लिए अश्वस्थ चिरणा प्रोवाचर या जो जो जिसको क्या कहा घोड़े के सिर से तुम लोगों को कहा तुम दोनों के लिए कहा मैं ये भी प्रकट करूंगा ये समझ आए कहा। ठीक है कह रहे हैं आख्यायिकाया स्तुत्यर्थम प्रतिपाद्य आख्यायिका कहानी किसके लिए स्तुति के लिए है ये आगे जो कहानी चल रही है मैंने दद्यंग आक्रमण और अश्विन कुमार के संबंध कहानी है प्रतिपाद्य वृत्तम अनुदय पूर्व की बात का अनुवाद कर आकांक्षा पूर्वकम ताम अवतारी व्याकृत पूर्व के आकांक्षा पूर्वक ताम माने जो स्तुति है आख्यायिका है आख्यायिका अवतारी अवतरण देकर व्याख्या करते कहा तत्र इयम स्तुत्यर्थ आख्यायिका इतवचाम कहा इसमें क्या है तो स्तुति के लिए ही यह कहानी है आप पहले कह चुके हैं ये जो कहानी कहने जा रहे हैं किसके लिए प्रविद्या की स्तुति के लिए प्रशंसा के लिए कहा पुनः सा आख्यायिका वो कहानी क्या है प्रश्न उठा वो कहानी कौन सी है प्रविद्या की स्तुति के लिए प्रश्न आया तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं इदम इति अनंतरम दृष्टम व्यपदिशति इदम शब्द सन्निग्रहक वाचक है ठीक पूर्व में जिस मधु विज्ञान का चर्चा किया था इयम वाई पृथ्वी सर्वेषा भूतानां मधु ऐसे ही पृथ्व्या सर्वाणि भूतानि मधु इत्यादि कहा था ये मधु के बात है इदम शब्द दिया है इदम वाई तन मधु में जो इदम शब्द दिया किसके लिए ये कहते हैं अनंतर निर्दिष्टम समीप में जिसका उपदेश हुआ है मधु विद्या का वही है मधु व्यपदिशति उसके उपदेश करते हैं बुद्धि बुद्ध सन्निहितत्व बुद्धि में सन्निहित है वो इदम शब्द के द्वारा सन्निहित कौन है अभी भी कहा हुआ मधु विज्ञान वही है वही शब्द स्मारणार्थ वही शब्द याद दिलाने के लिए है स्मरण कराने के लिए है तद इति आख्यायिका निवृत्तम प्रकरणात्र अवीतम तत् शब्द जो आया है तन मधु में तत् किसके लिए कि यह कहानी पूर्व तत् वहां पूर्व के ऊपर आवर्त कर रहा है पूर्व ने अन्य प्रकरण में जो मधु विज्ञान आया था प्रवर्ग ब्राह्मण था पूर्व में था यही है तद इति आख्यायिका निवृत्तम कहानी के द्वारा संपन्न जो अर्थ है प्रकरणांतर अभितम इस प्रकरण में ब्रह्मविद्या प्रकरण नहीं है कर्मकांड प्रकरण था वो वहां कहा गया परोक्षम परोक्ष है इसलिए तत् शब्द से बोल दिया इदम भाई तन मधु इदम माने मधु विज्ञान है तत् माने वो पूर्वोक्त जो है ऐसा परोक्ष वही शब्द स्मारण यह व्यपदिष्टि वही शब्द के द्वारा उसको स्मरण कराते हुए पूर्व के याद के यहां उपदेश करते हैं कहा एकदम अतिपुण कहते हैं प्रवर्ग प्रकरण प्रकरणांतर इतिहास प्रकरणांतर कौन है वो प्रवर्ग प्रकरण में कहा था उसको मधु उपासना की चर्चा वहीं हुई थी और मधु विज्ञान यहां पर माने ज्ञान यहां बताना है जो मोक्ष का साधन ज्ञान यहां बताया गया यहां जो मधु विद्या और प्रवर्ग में उपासना मधु के उपासना संबंधी थी बातें थी एक आगे कहते हैं यत्त प्रवर्ग प्रकरण सूचितम प्रवर्ग प्रकरण में मधु का संक्षेप में कहा गया था प्रवर्ग प्रकरण मधु के बात आई थी मधु विद्या किंतु संक्षेप था यत्त प्रवर्ग प्रकरण सूचितम न आविष्कृतम वह आविष्कार नहीं किया प्रकट नहीं किया संक्षेप में कहा था जो मधु ऐसी है तद इदम मधु वही जो मधु है यहां यह माने इस मधु ब्राह्मण में यहां यह अनंतर निरिष्टम जो पूर्व में जो कहा गया है कैसा कैसा कहा मधु यहां इम एवं पृथ्वी सर्वेशा भूताना मधु इत्यादि शब्द से कहा था मधु ब्राह्मण इत्यादि का यह निरिष्ट जो मधु है कहा दो और तीन की टिप्पणी कर रहे हैं यह माने विद्या प्रकरण में अनंतर निरिष्ठा मधु यहां भी कहा ज्ञान प्रकरण में एम भाई पृथ्वी सर्वेशा भूताना मधु इत्यादि तीन में नंबर दिए दो पांच एक बोल दिया यम पृथ्वी कहां था द्वितीय तय के पंचम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र था वो प्रश्न कथम प्रश्न आया कैसे तो कहते हैं तत्र प्रकरांतरे सूचितम तो प्रवर्ग प्रकरण में सूचित जो मधु विज्ञान है उसको सूचितम दद्यंग हवा आद्याम आथर्व मधु नाम ब्राह्मण वाचा कहते हैं दद्यंग हवाई आथर्वड़ो ब्राह्मण वाले जाना दद्यंग नाम है उनका और आथर्व अथर्वा के संतान से आथर्वण हो गए तो दद्यंग आथर्वण नाम के जो ब्राह्मण ने तुम दोनों के लिए कहा आप ध्यान मैंने युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, चतुर्थी का दो वचन है, अभ्याम तुम दोनों के लिए ऐसा है। आधर बड़ो मधुनाम, मधुनाम मधु को कहा, उस ब्राह्मण ने कहा, कौन ब्राह्मण है, दत्यंग आश्रम ब्राह्मण, तुम दोनों के लिए कहा वही मधु। चार पांच छह की टिप्पणियां, चार में कहते हैं प्रवर्क्याख्ये तत्र, मैंने वहां जो कहा था ना प्रकरणांतर में प्रवर्ग नामक कर्म प्रकड़े के पांच में कहा प्रवर्ग, प्रवर्ग मैंने कर्म प्रकरण है, वहां कहा था मधु ने, सूचित था, संक्षिप्त था, उसी को यहां दद्यंग आक्रमण ने कहा था, ये कहते हैं छह में कहा तत्र वाक्य अनुवाद हो, वहीं का वाक्य का अनुवाद है, ये वहीं जो प्रवर्ग प्रकरण के वाक्य का अनुवाद है, ये बता दिया। ठीक है, देखिए ब्रह्म विद्या सप्तम अर्थ तत्र शब्द दिया भाष्य में, तत्र इयम स्तुति आख्यायिका इति अवचाम, तत्र है, तत्र माने ब्रह्म विद्यायाम, उस ब्रह्म विद्या के विषय में यही है। पदार्थम होता वाक्यार्थम, अब तक एक एक पद का अर्थ बता दिए स्तुति का, अब वाक्यर्थ, वाक्यार्थ बताते यद कहा, यद तत् प्रवर्ग प्रग्रह सूचितम, जो प्रवर्ग में जो संक्षेप में कहा गया था मधु विद्या कही गई थी, प्रग्रह सूचितम न आविष्कृतम, विशेष प्रकाश नहीं किया था, मधु क्या है कैसा है प्रकाश नहीं किया था, दद्यंग आभ्याम आधरवण, दद्यंग नाम भी ऋषि है, आधरवण ऋषि है, तुम दोनों के लिए उन्होंने बता दिया, ये ब्राह्मण बोल रहे हैं यहां, उन्होंने बता दिया तुम दोनों के लिए, अश्विन कुमार ने यहां आके सुना है, ठीक है, ठीक है। आभ्याम अश्विभ्याम इतिहास, आभ्याम मैंने कौन है, अश्विभ्याम जो अश्विन कुमार है ना, दो उनके लिए आभ्याम का इधम शब्द से किसी लेना, आभ्याम चतुर्थी में ये अश्विन कुमारों के लिए, तुम दोनों के लिए ऋषि ने बताया, यही है। ठीक है, कहते हैं केड़ कारण है ना उवाचा इति अपेक्षा, किस कारण से उनको बताया ऋषि ने, किस कारण से इन दोनों को कथन किया, मधु मधु का कथन, मधु विद्या का कथन क्यों किया ऋषि, क्या कारण है, तो उत्तर के बाद से गए तद ये नयो प्रियम धाम, तद माने मधु, तद मधु जो मधु है ना, ये दोनों का प्रिय स्थान है, ये मधु चाहते हैं माने आत्मज्ञान चाहते हैं ये दोनों, और आत्मज्ञान देने वाले कोई है ही नहीं, कोई ऋषि थे इंद्र के द्वारा शापित तो अभिशाप होकर के बैठे, अभिशप्त होकर के बैठे हैं, वो दे नहीं सकते, इंद्र ब्राह्मण को देगा नहीं, वो राजाओं में प्रचार कर रहा, वो जो मधु विज्ञान वही उनके पास था, सार्वात्म भाव वही था, तद ए नयो प्रियम धाम, ए नयो माने ये दोनों अश्विन कुमार दोनों को, दोनों का प्रिय धाम है, प्रिय स्थान है, वो कौन मधु विद्या मधु, तत् माने मधु, ए नयो प्रियम धाम, तदेव ये नयोर एतेन उपगच्छति कहते हैं, तो तदेव माने मधु विज्ञान है, मधु विज्ञान ही एतेन माने अनेन प्रकार, आगे जो प्रकार बताएं कि किस प्रकार इन दोनों में जाती है मधु विज्ञान, कैसे जाता है, माने दद्यंग आश्रम बोल नहीं सकते, फिर किस प्रकार से पहुंचती है इन दोनों में, यही है, तदेव माने मधु विज्ञान है, वो मधु विज्ञान है वही, ये नयो इन दोनों को, दोनों तक एतेन उपगच्छति बक्षमाण प्रकार, एतेन माने बक्षमाण प्रकार, आगे जो प्रकार बताया जाएगा किस प्रकार जाएगी मधु विद्या, वहां कैसे पहुंचती है इन दोनों में, ऋषि वैसे दे नहीं सकते, देगा तो प्राणघात होगा, इंद्र आगे सिर काट देगा ऋषि प्राणघात होगा, तो किस प्रकार से पहुंचती है, क्या क्या करते हैं लोग ऋषि के साथ जाके, कैसे कैसे काम करते, फिर कैसे मधु विद्या पहुंचती है, कितना प्रयास के द्वारा लेते हैं, ये सब बक्षमाण प्रकार यही है, वो विद्या वही इनके पास पहुंच जाती है अश्विन कुमार के पास, सहो बात है इंद्रियण बा उक्त, उसमें ये जाकर के मधु विद्या के लिए प्रार्थना की, ये दोनों ने जाकर प्रार्थना की हमें मधु विद्या बताइए, सर्वात्म भाव पे जाना चाहते, परिचिन्न भाव को त्याग करके सर्वात्म भाव पे, मधु विद्या का तात्पर्य यही है, वो चाहिए, सहो बात है, जब इन दोनों ने कहा तो स ऋषि ने कहा ये बात, दद्यंग आश्रम ऋषि कहते हैं उनके कहने पर, सहो बात है इंद्रियण वही उक्त, मैं इंद्र के द्वारा ऐसा कहा हुआ हूं, इंद्र ने मुझे ऐसा कह रखा है, इंद्रियण भाई भाई प्रसिद्ध है इंद्र के द्वारा उक्तोष, मैं ऐसा कहा हुआ हूं, क्या कहा, एता चेत अन्यस्मै अनुगृह्याः, इस विद्या को यदि अन्य के लिए बोलोगे तुम, इस मधु विज्ञान को अनुगृह्याः द्विवर्लिंग है, यदि अन्य को बोलोगे तुम तो ततः एव ते शिरश्छिन्द्या, इसी कारण से तुम्हारे में सिर काट दूंगा, इंद्र ने ऐसा कहा हुआ मेरे लिए, ये विद्या को यदि अन्य के लोग दोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, ऐसा बोल रखा है इंद्र ने, मैं कैसे आपको मधु विद्या का ज्ञान कर रहा हूं, ये ऋषि ने कहा अश्विन कुमार ऋषि। तस्माद वही विभे में, मैं इसी कारण से डरता हूं, बोले ऋषि बोल रहे हैं, इसी कारण से डरता हूं क्योंकि इंद्र ने बोल रखा है, मैं ऐसा इंद्र के द्वारा ऐसा कहा हुआ हूं। क्या कहा मेरे को, ये इस विज्ञान को यदि अन्य के लिए बोलोगे तो तुम्हारा सिर काट दूंगा, ऐसा बोल रखा है। तस्माद वही इसी कारण से मैं डरता हूं, विभे में मैं डरता हूं। यदि वे स शिरो न छिंद्या तद वाम उपनिष्य, यदि मेरा सिर नहीं कटे तो मैं आप दोनों को स्वीकार करूंगा मधु विज्ञान देने के लिए, मधु विद्या के लिए स्वीकार करूंगा आप दोनों को, यदि मेरा सिर न कटे तो। उपाय ढूंढो कोई जिस उपाय से मेरा सिर बचे और मधु विज्ञान दूंगा मैं, ऋषि ने ऐसा कहा। एक बोलते तस्मात वही दिव्य में मैं कोई इंद्र के कथन के द्वारा मैं डरता हूं। यद भाई मानी यद मानी यदि, यद का अर्थ यदि है, यदि भाई मानी प्रसिद्ध है, मैं सा सिर हो, मेरा वो जो सिर पहले वाला जो सिर है मेरा सिर वहां न छिंद्या, सा माने इंद्र, मैं बे सिरा न छिंद्या, कोई इंद्र मेरा सिर यदि न काटे तो तद वाम उपनिष्ठे, मैं अब दोनों को वाम माने तुम दोनों को युवा हो उपनिष्ठे में स्वीकार करूंगा विद्या देने के लिए। ऐसे कहा, और सिर तो काटना फिर क्या करते, उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसे काम करेंगे, आपका सिर नहीं कटेगा, कटेगा घोड़े का सिर कटेगा, इंद्र आएगा किसका सिर काटेगा, अश्व का सिर काटेगा, आपका नहीं काटेगा, हम भाई स्वर्ग बैठे हैं यही है। तब हो चतु, उन दोनों ने कहा ऋषि के इतने कहने पर, क्यों इंद्र के वाक्य के द्वारा मैं डर रहा हूं, ऋषि ने कहा जिस प्रकार मेरा सिर न कटे उस प्रकार का आप माने ये योजना बनाइए, मैं आपको उपदेश करूंगा, ऋषि ने कहा। तो तव हो चतु, उन दोनों ने कहा, कौन अश्विन कुमारों ने कहा, आवाम त्वा तस्मात त्राश्या वह, आवाम माने हम दोनों, तो आप माने आपको, तस्मात त्राश्या वह, उस इंद्र के जो भय से ना हम आपको मुक्त करेंगे, पाल रक्षा करेंगे, हम दोनों रक्षा करेंगे उससे, आप भयभीत नहीं होना, हम अब आपकी रक्षा करेंगे, उस इंद्र के भय से भय नहीं होना, भयभीत मत होइए, हम आपकी रक्षा करेंगे। ऐसा कहा। तो ऋषि पूछते हैं कथम मात्र आश्चर्य थे, मां माने मां मेरे को कैसी रक्षा करोगे तुम लोग, इंद्र ने बोल रखा है यदि किसी को उपदेश करोगे तुम्हारे सिर काटू का बोला है तो रक्षा रक्षा कैसे करोगे, कथम मात्र आश्चर्य थे मां माम कैसे मेरी रक्षा कैसे करोगे तुम दोनों, त्राश्य थे त्राश्य थे दो वचन है, कैसे रक्षा करोगे। एक नंबर टिप्पणी में कहा ब्राह्मण आह, ये ब्राह्मण बोल रहे कौन, ऋषि बोल रहे कथम मात्र आश्रित, मुझे कैसे रक्षा करोगे मेरी कहाई थी। तब वो दोनों बोलते हैं अश्विन कुमार कहते हैं यदा नौ उपनिष्य उपनिष्य से, जब हमारी आप यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे, क्योंकि कोई उपदेश देने के पहले शिष्य बनाना है तो यज्ञोपवीत संस्कार करते थे, यदा नौ माने हम दोनों को, भावना वो नौ आदेश हुआ है हम दोनों को, उपनिष्य से आप उपनिष उपनयन संस्कार करोगे तब हम ऐसे आगे काम करेंगे, क्या करेंगे आगे बता दें। दो नंबर टिप्पणी यदा तव आहतु, यदा उन दोनों ने कहा, ये बोलते हैं तव आहतु ऐसा लगाना, यदा आगे पहले तव आहतु ऐसा लगाना, उन दोनों ने कहा, क्या कहा, जब आप हमारी उपनयन संस्कार करोगे, ये कहा अथा माने अनंतर, उपनयन संस्कार के अनंतर आप जब हमें स्वीकार करोगे शिष्यत्व में स्वीकार करोगे ना उसके अनंतर, अथवा माने अनंतर ते शिरश्चित्व आपका सिर काट करके, हम ये सिर को काट देंगे, जब हमें उपनयन संस्कार करोगे अभी उपदेश होने की पहली अवस्था है, आपका सिर काट, अथवा माने अनंतर ते शिरश्चित्व तो आपके सिर काट कर अन्यत्र आहृत्य उपनिदास से आवा, अन्यत्र ले जा करके आपके सुरक्षित रखेंगे उस सिर को, अश्व के कंधे में लगे जाके जोड़ देंगे, ये कह रहे हैं उपन अध्यास से आवो, आप उस सिर को वहां ले जाकर सुरक्षित रखेंगे आप, क्योंकि विनयपूर्वक धार धातु स्थापना अर्थ बताए स्थापित करेंगे, हम ऐसा काम करेंगे ऐसा बोलो। तीन और चार की टिप्पणी में कहते हैं अश्वे, कहा अन्य प्रमाण का अश्व में ले जाके सुरक्षित करेंगे आपके सिर को, घोड़े में ले जाकर के, ठीक है, चार में का उद्धृत्य अस्ताभ्याम, नीचे गिराएंगे ना आपके सिर को, हम अपने हाथ से उठा करके हाथ में लेकर के जाएंगे और अश्व के कंधे के ऊपर डालेंगे, रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। अच्छा अनंतर जब आपका सिर वहां पर हम अश्व के कंधे के ऊपर रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तब उसके पश्चात अथवा मैंने अनंतर अश्वस्थ सिरा आकृत्य, वहां से घोड़े के सिर को ला करके यहां लाकर आकृत्य लाकर तत् माने वो घोड़े का जो सिर है, तत् सिरा वो जो सिर है वह ते प्रतिदाश्याव आपके कंधे के ऊपर में आप स्थापित करेंगे। अब आपका सिर इंद्र आएगा तो आपका सिर नहीं कटेगा, अश्व का सिर कटेगा। उस अश्व के सिर से हमें आप उपदेश कीजिए बोलना चाहते हैं। अच्छा ते माने छह नंबर रिपोर्ट में कहा कंधे, आपके जो कंधा है ना इसके ऊपर में हम उस सिर को रखेंगे, अश्व के सिर को स्थापित करेंगे। दवाई हम जानते हैं, दवाई डालेंगे उसमें, उस घोड़े के वहां भी यहां भी जीवित रहेंगे, वैद्य हैं, ऐसा कहा। तेरह नौ अणुवक्ष की उस सिर के द्वारा, किस कौन सा सिर, अश्व के सिर के द्वारा, अश्व सिर सा ऐसा अर्थ है घोड़े के सिर के द्वारा, जो आपने आपके कंधे के ऊपर में घोड़े के सिर लगा दिया हमने, उस सिर के द्वारा नौ माने आवाम हम दोनों को अनुवक्ष से, उस बार आप प्रवचन करोगे, ब्रह्म विद्या का उपदेश करोगे घोड़े के सिर के द्वारा। एक आठ की टिप्पणी कहते हैं शाप का समीक्षा व जोड़ेंगे, कहा प्रतिदास्याव के ऊपर में है ना ये सात है, वहां प्रतिदास्याव के ऊपर में साग की टिप्पणी भाषा में वही है, यहाँ संयोक्षा बोल संयोजन करेंगे, आपको घोड़े के सिर ला करके आपके कंधे के ऊपर में संयोजन करके मिलाएंगे। तेरह नौ अनुभक्षी कहा, तेरह में आठ में कहते हैं अश्व सिर सा, तेरह मैंने अश्व सिर घोड़े के सिर के द्वारा आप हमें उपदेश करोगे। नौ मैंने कहा आबाद्याम उपदेश, हम दोनों के लिए नौ का अर्थ चतुर्थी दो वचन है, नौ हम दोनों के लिए आप उपदेश करोगे घोड़े के सिर के द्वारा। एक अनुवक्षसी ग्यारह की टिप्पणी है, कहते हैं मधु किसका किसका वो कहोगे, मधु विज्ञान का ज्ञान कराओगे आप, मधु विद्या का उपदेश करोगे आप उस घोड़े के सिर के द्वारा। एक आगे कहते हैं अथ ते तद इंद्र शिरश्चित क्षति, अब अनंतर जब आप उपदेश करोगे हमें मधु विद्या का, तो इंद्र आएगा आपके पास, आपका वो सिर का काट है, कौन सा सिर काटेगा, अश्व का सिर कट जाएगा, जिस सिर से उपदेश करना वही सिर तो काटेगा ना। अच्छा माने अनंतर जितने कार्य होने के बाद आपका सिर अश्व के कंधे पर, अश्व का सिर आपके कंधे पर हम रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे उस पश्चात। अच्छा माने अनंतर ते तुम्हारा आपका वीरशील बोल रहे हैं तद सिर, वो जो सिर है वहां जो सिर है आपका कौन, अश्व का सिर है वह इंद्र छेद के थी, इंद्र काट देगा उसको, छेदन कर देगा उस सिर, जिस सिर से उपदेश करना है कहिए आपने उसको काट देगा। यही आता है छेद क्षति। ठीक बारह और तेरह की टिप्पणी है, बारह में कहा मधु प्रबत अनंतरम अर्थ शब्द करता, जब मधु विज्ञान का उपदेश करेंगे ना आप अश्व सिर के द्वारा, उसका अनंतर अर्थ करता। और तेरह में कहा अश्वम कहते हैं, अश्व संबंधी जो सिर है, यही है तेरह, तेरह नंबर में कहा वहां तेरह नंबर भेज दिया था ना, तद माने शीर तब शब्द नपुंसक है, तो अष्टम बल दिया अश्व संबंधी जो शीर है, अश्व शब्द से यत प्रत्यय लगा करके अश्व मनाया जाता है, दिगादि जो यत सूत्र उसके बाद में शरीरावयवाच्य, शरीर के अवय वाचक से भी यत होता है, तो अश्व का शीर एक शरीर का अवयव है, उसे यत होकर अष्टम बन गया, अष्टम अश्व संबंधी सिर वो काटेगा। अतः माने उसके तदा तब हम क्या करेंगे, जब काटेगा सिर उसके बाद अनंतर ते स्वम सिर आहिर्त, आपका जो वहां सिर है घोड़े के कंधे के ऊपर सिर है उसको ला करके, अतः ते स्वम सिर अपना जो सिर है स्वयं का सिर है उसको लाकर आहिर्त मन लाकर तत्मन सिर ते प्रत्याशा, फिर वो सिर को आपके कंधे के ऊपर हम संयोजन करेंगे मिलाएंगे। ठीक है चौदह की टिप्पणी में कहा तत्ते इति अश्वम सिर आहृत्य अश्व कबंधे, अश्व के सिर ले जाकर के अश्व के कबंध में गले में कंधे के ऊपर में रखेंगे, फिर वहां से आपका सिर ला करके आपके सिर कंधे में रखेंगे। ये कहना है अश्वम सिर आहृत्य अश्व कबंधे का, अश्व के सिर ले जाकर के अश्व के कबंध माने जो गर्दन होता है ना इसके ऊपर हम रखेंगे संवेदन करेंगे, उसके बाद प्रदास क्या हुआ उसको तो वहीं रखेंगे। और तब तो सोम सिर आपका जो सिर है अश्व के कंधे के ऊपर है उसको ते कबंधे आपके माने गर्दन के ऊपर में प्रदास क्या हुआ यहां सुरक्षित करेंगे इति योजना ऐसा लगाना है कहा तथा इति तब हो उपनिधि ऋषि ने कहा ठीक है तब तो तथा अस्तु ठीक है ऐसा करोगे मेरा सिर भी बच जाएगा तुम्हारा उपदेश भी हो जाएगा ठीक है तथा ठीक है इति तब उपनिंदे तब उन दोनों के इन्होंने उपनयन संस्कार कर दिया मधु विज्ञान उपदेश के लिए पहले संस्कार कर दिया उपनिंदे उपनयन संस्कार किया एक पद्र की टिप्पणी है तथास्तु इति उक्त्वा ठीक है तब कोई बात नहीं ठीक है मैं आपको उपदेश करूंगा ऐसा करके उन्होंने उपनयन संस्कार कर दिया एक तव यदा उपनिंदे जब ये दोनों का उपनयन संस्कार हो गया जिसे ने कर दिया तब आगे ये दोनों क्या करते हैं अथ अश्व सिर छित्व अब ऋषि का सिर को काट करके छेदन करके तो यही काम करते हैं जैसे पहले कहा था हम ऐसे से काम करें वही काम करने लग गए अथ अश्व सिर छित्व अश्व बने इस ऋषि का तद्यंग आथर्वण का सिर को छेदन कर अन्यत्र उपनिषद अन्यत्र अश्व के कंधे के ऊपर में स्थापित कर दिया गीता चतु कहा स्थापित कर दिया उन्होंने यही है अथा अस्वस्थ सिर आहृत फिर घोड़े के सिर ला करके तदहास्य प्रतिदधतु कहा अस्य इसके ऋषि के कंधे के ऊपर में उसको स्थापित कर दिया अश्विन कुमार टिप्पणी है 16-17-18 अथ 16 में कहते हैं ब्राह्मण अनुज्ञा अनंतर ब्राह्मण जो तथास्तु बोल दिया ठीक है करके उपनयन संस्कार कर दिया तो उसके अनंतर ये अनंतर अर्थ में है अथ शब्द अश्व माने सत्र की टिप्पणी कहते हैं ब्राह्मण से ब्राह्मण के जो सिर है ना छेदन करके अश्व के सिर कबंधे के ऊपर ले जाके स्थापित कर दिया और उसके सिर लाके यहां लाके रख दिया यही है अन्यत्र माने यही है 18 की टिप्पणी का अश्व में ले जाकर स्थापित कर दिया ब्राह्मण के सिर और अश्व के सिर लाके जोड़ दिया यही है अथवा अश्वस्थ सिर आकृत घोड़े के सिर ला करके तद माने हास्य प्रतिदात अष्ट माने ऋषि के सिर पर जोड़ दिया कबंध में जोड़ दिया कहा 13 आद्याम वाचा उस अश्व के सिर के द्वारा 13 माने अश्व सिरसा घोड़े के सिर के द्वारा आद्या माने ये दोनों के लिए चतुर्थी है ये दोनों के लिए वो बात है ऋषि ने उपदेश कर दिया मधु विज्ञान का उपदेश कर दिया सदा आद्याम अनुवाचा जब स ऋषि वो ऋषि जब इन दोनों के जब मधु विज्ञान को उपदेश किया उसी काल में अथ अस्य तद इंद्र वो इंद्र आ गया तब इंद्र पहुंच गया आया अस्य सिरश्चिच्छेद इस ऋषि का सिर को काट दिया इंद्र ने काट दिया आकर के किंतु कटा किसका सिर जिससे उपदेश घोड़े के सिर कट गया अतः अस्य स्वयं सिर आहृत्य तदाश्य प्रदेश अब कहते हैं जब इंद्र इतने काट करके चला गया उसके बाद ये अश्व का सिर ले जाकर अश्विन को अश्व में जोड़ दिए और ऋषि का सिर लाकर ऋषि में जोड़ दिए यावत तो प्रवर्ग कर्मांग भूतम मधु तावत तत्र विदम यद्यपि मधु विज्ञान वहां भी कही गई है किंतु कर्म के उपयोग में आने वाले जो मधु थे मैंने उपासना थी मधु उपासना वह प्रवर्ग में कहा गया था ज्ञान नहीं कहा था वहां मधु ज्ञान विज्ञान सार्वत में आप नहीं कहा था कर्म के लिए उपयोगी जो उपासना है मधु उपासना उसको वहां कहा था प्रवर्ग प्रकरण एक कहते हैं यावत तू कर्म कर्मा प्रवर्ग कर्मांगभूतम जो जितने प्रवर्ग कर्म के अंगभूत उपासनाएं हैं मधु है मधु बने उपासना तावर एवं तत्र अभी तक उतने मात्र वहां कहा प्रवर्ग प्रकरण में न तो कक्षम कक्ष को वहां नहीं कहा था आत्मज्ञान नहीं कहा था वहां कक्ष बने आत्मज्ञान वहां प्रवर्ग प्रकरण आत्मज्ञान नहीं बताया था यहां ऋषि ने आत्मज्ञान बताया टिप्पणियां एक दो एक कहते हैं उपासन रूपम कहते कर्मांग भूतम किम उपासन रूपम उपासना को बताई थी मधु को वहां दो में कहा प्रथमाध्याय कहते कहां है ये तत्र माने प्रथमाध्याय में प्रवर्ग ब्राह्मण प्रथमाध्याय वृद्धारण्य का प्रथमाध्याय हम उपनिषद का प्रथमाध्याय तो ये नहीं है किंतु वृद्धारण्य का इसका प्रथमाध्याय होता है उसमें कहा था ये न तो कक्षम आत्मज्ञान, आत्मज्ञान अक्षम कर दिया, आत्मज्ञान यहां नहीं कहा वहां, कक्षम माने गोपनीय है, रहस्य एकांत में पता नहीं हो कि सबके सामने नहीं, ऐसा आत्मज्ञान के विषय में नहीं कहा, सार्वाद भाव विषय में सबको नहीं कहा, वहां नहीं कहा था। तत्र यह आख्यायिका अभिहिता, वहां पर जो कहानी बताई थी दद्यंग आकर्म अश्विन आदि का जो कहानी थी, वहां की कहानी प्रवर्ग प्रकरण में कहानी कही गई, सायत्यर्था प्रदर्शिता, वो कहानी यहां पर स्तुति के लिए, ये आत्मज्ञान की स्तुति के यहां बताई गई एक कहा। तत्र चार की टिप्पणी कहते हैं, कक्ष मन गोप्यम, चार का प्रवर्ग प्रकरण, या जो आख्यायिका जो कहानी थी अश्विन कुमार आदि को जो बताया था, ये सब नहीं बताया। आगे इदम भाई तन मधु दद्यंग आसर्भ अनेन प्रपंच अष्टम वाचक, यही जो मधु है ना, इदम भाई तन मधु, वो इस प्रकार की जो मधु है, मधु विज्ञान है, यह दद्यंग आसर्भ ऋषि ने अनेन प्रपंच इस प्रकार के द्वारा, भक्षमाण प्रपंच के द्वारा, प्रपंच यही है ऋषि का सिर, घोड़े के सिर कंध में ले जाना और घोड़े का सिर, घोड़े का सिर ला करके यहां जोड़ना, ये प्रकार, इस प्रकार से अष्टभ्याम वाचक अश्विन कुमार को बताया, ये कहते हैं। आगे किस प्रकार मधु विज्ञान है, मधु विज्ञान के बारे में आगे मंत्र आएगा, आगे यहां मधु विज्ञान की चर्चा नहीं है, क्या है वो मधु विज्ञान आगे बताएंगे, ये कहना है। पांच फिट बनेगा इदम भाई तम मधु है ना, इदम भाई इति यद आत्मज्ञान साधनम मधु ब्राह्मणम, जो आत्मज्ञान रूपी साधन है मधु ब्राह्मण, ये जो यहां जो बताया मान द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण जो मधु ब्राह्मण है, आत्मज्ञान के साधन है ये। ब्राह्मणो अश्विभ्याम, ब्राह्मण ने क्या किया, ऋषि ने क्या किया, दद्यंग आक्रमण ऋषि ने अश्विन कुमारों के लिए प्रवर्ग सन्निध अव्यक्तम उत्तमान, प्रवर्ग में वो अव्यक्त रूप से कहा था, व्यक्त नहीं किया था, और तद वही जो मधु विज्ञान है, ये तदेव यद इम पृथ्वी इत्यादि ना, उसी मधु विज्ञान वही यहां इम पृथ्वी सर्वेशा भूतान मधु अश्य पृथ्व्या सर्वेशा सर्वाणी भूतान मधु इत्यादि के द्वारा जो चौदह पर्याय अत्र फुटम उक्तम, वह अव्यक्त संक्षेप कुछ बोला था, स्पष्ट नहीं किया था वहां मधु विज्ञान को, यहां पर स्पष्ट कर दिया मधु विज्ञान क्या है, अश्विन कुमारों के लिए स्पष्टीकरण कर दिया एक कहा। अनेन अनंतर दृष्टेन विस्तरेण इत्यर्थ, अनेन माने यही है, अनेन प्रपंचेन है ना, अनंतर दृष्टेन विस्तरेण, अभी अभी जो विस्तार किया गया था उस विस्तार के द्वारा स्पष्ट कर दिया एक कहा। समय हो गया है, ठीक है, फिर कर दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।